дажджу мяне ратаваў, мерзнуць не даваў па начах, ад паглядаў цяжкіх хаваў, без ключа пускаў пад свой дах. Дом пабудаваны з дзвярэй, выпіўшы вадой літатвор, і я пад яго дахам старэю, все радзей выходжу ў двор. Дом пабудаваны з дзвярэй, выпіўшы вадой лідажар, дзіўнае такое стварэнне для ўсіх вакольных пачвар. Дом пабудаваны з дзвярэй, дзіркі прапускаюць вятры, хочаш побач сяць і старэй, толькі галаву не дуры. Дом пабудаваны з дзвярэй, выпіўшы вадой лідажар, дзіўнае такое стварэнне для ўсіх вакольных пачвар. Дом пабудаваны з дзвярэй, выпіўшы вадой лідатвор, я пад яго дахам старэю, все радзей выходжу ў двор. Пабудаваны з дзвярэй, выпіўшы вадой лідатвор, я пад яго дахам старэю, все радзей выходжу ў двор.